ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। नैवेह किंचन अग्रे आसीत मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत। अब जो मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत का अर्थ करने जा रहे हैं, वो मृत्यु क्या है या आवृत पदार्थ क्या है इसका विचार, माने पदभाष्य है। कुछ शास्त्रार्थ चल पड़ा था पूर्व में, कुछ नहीं करके जो कहा उसके ऊपर बहुत ने कहा शून्यवाद कहा, नहीं शून्य नहीं हो सकता है, अनविभक्त नाम रूप वाला था ये बोलना चाहते हैं। ये कहा तो आगे कहते टीका में कहा, भाष्य हो गया था पहरा किंतु टीका से देखना है। नैवेह इत्यत्र सर्वस्य प्राग उत्पत्ति और असत्व शंका मृत्युना इत्यादि वाक्य व्याख्यान निरस्ता। नैवेह इस वाक्य के ऊपर विचार किया गया, नैवेह किंचन अग्रे आसीत इसका इत्यत्र सर्वस्य प्राग उत्पत्ति और असत्व की आशंका, उत्पत्ति के पहले सभी का असत्व अभाव की शंका उठाई किसने, बौद्धों ने, उस शंका का निराश करके उस शंका का मृत्युना इत्यादि वाक्य व्याख्यान निरस्ता। वो शंका की मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत इस वाक्य के व्याख्यान के द्वारा उस शंका की निराकरण हो गया। क्यों, मृत्यु था ये जगत, आवृत था मृत्यु से ढका हुआ था, जगत नहीं था, नहीं था, मृत्यु के द्वारा आवृत था। जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट नहीं है बोलना नहीं होता, आवृत था, अंधेरे से अंधेरा आवरण था, वैसे यहां भी मृत्यु कहा। ये बताया किम लक्षण है ना, अच्छा संप्रति। अब मृत्यु शब्द से अर्थांतरे रूढ़त्व न तेना आवरण जगत संभवती थी आक्षेपति। फिर बौद्धों के द्वारा ये आक्षेप होगा कि मृत्यु शब्द विषयांतर में रूढ़ है, विषयांतर किसमें, मरण में अथवा यमराज में रूढ़ है। मृत्यु माने मरण, इसकी मृत्यु हो गई मरण में है और आज तुम्हारे यहां मृत्यु आएंगे, ये यमराज में प्रयोग होता है। अर्थांतर में रूढ़ है माने विषयांतर में रूढ़ है मृत्यु शब्द। अच्छा तो न तेन आवरणम जगत संबंधी, यमराज परिचिन्न पदार्थ है, उसके द्वारा जगत का आवरण होना संभव नहीं, जगत आवृत नहीं हो सकता, जगत बहुत बड़ा है। इसी प्रकार मरण जो क्रिया है वो भी परिचिन्न है, उसके द्वारा भी आवृत होना संभव नहीं, तो मृत्यु तो उसी में प्रयोग होता है। मृत्यु से कैसे आवृत हुआ जगत, ये प्रश्न है। तो कहा मृत्यु शब्द से अर्थांतर रूढ़त्व, अर्थांतर का अर्थ पंद्रह टिप्पणी में कहा मृतौ यमेच, मृत्यु माने मरण आगे अथवा यमराज, ये दोनों में रूढ़ है मृत्यु का अर्थ। तेन न तेन आवरण जगत संभवती आक्षिपति, उस मृत्यु के द्वारा जगत जगत को आवृत होना, वो मृत्यु के द्वारा आवृत होना नहीं हो सकता, ये आक्षेप करता है। किम शब्द यहां प्रश्न में नहीं, आक्षेप किम लक्षण है ना मृत्यु ना आवृतम, ये प्रश्न किया माने आक्षेप किया माने मृत्यु से ढक नहीं सकता जगत, मृत्यु यमराज है परिचिन्न है अथवा मरण क्रिया है परिचिन्न है, जगत बहुत बड़ा है, माने जो आवृत होता है उससे आवरण बड़ा होना चाहिए तभी तो ढकेगा, तो आवृत बड़ा है यहां और आवरण छोटा है तो कैसे ढक सकता है, नहीं हो सकता ये कहा, तो उत्तर देंगे इत्यत आह। ठीक है, मैं कहा अनविभक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम अपंचीकृत पंचमहाभूत अवस्थात अवस्थातिरिक्तम माया रूपम साभाषम मृत्यु इति उच्यते। कहते मृत्यु शब्द का अर्थ ऐसा है यहां, ये जो मृत्युना एव इदम आवृतम आश्रित का अर्थ मृत्यु शब्द का अर्थ है समझना, ये कहते हैं अनविभक्त नाम रूपम, जिसका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अनविभक्त नाम रूपम, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं, यहां अध्यक्षादि अयोग्यम प्रत्यक्षादि जो अयोग्य है, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षादि का विषय नहीं हो पा रहा है, अध्यक्षादि का अयोग्यता है जिसमें अयोग्यम। अपंचकृत पंचमहाभूत अवस्था अतिरिक्तम, ये जो अपंचकृत जो पंचभूत अवस्था होते हैं ना उससे अतिरिक्त वस्तु था मृत्यु, माने ये माया रूप था, माने अपंचकृत जगत से भी अतिरिक्त था, ये कहते हैं अनभिव्यक्त नाम रूपम, माने जो अनभिव्यक्त नाम रूप वाला कौन है अपंचीकृत जगत, उसका विशेषण दे रहे, इससे अतिरिक्त था मृत्यु, अतिरिक्त था। अनभिव्यक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं होता, अपंचीकृत पंचमहाभूत अवस्था अतिरिक्तम, जो अपंचीकृत पंचभूत से भूतावस्था से अतिरिक्त लेना, यहां मृत्यु शब्द अपंचीकृत भूत को नहीं लेना, माने अपंचीकृत भूत होता है हिरण्यगर्भ, अपंचीकृत अवस्था में समष्टि में है वो हिरण्यगर्भ है, उसको नहीं लेना, उससे अतिरिक्त है यहां कौन, माया रूपम, जिसको माया जिसके रूप है, साभासम चिदाभास युक्त, चिदाभास युक्त मानव जिसको ईश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर शब्द से कहा जाता, माने हिरण्यगर्भ अवस्था से पूर्व है मृत्यु, यहां वही कहते हैं सावासम चिदाभास युक्त मृत्यु इति उच्चते, उसको मृत्यु कहा, उसके द्वारा आच्छादित होगा ये कहते हैं। 16 सत्र की टिप्पणी में कहा इस बात को, माया रूपण मूल कारणम, हिरण्यगर्भ तो अवांतर कारण है, मूल कारण से पैदा होगा तब विराट आदि पैदा करेगा, मूल कारण लेना माया रूप में, साभास माने चित अधिष्ठानम, माने चेतन जिसका अधिष्ठान है, चेतन शुद्ध चेतन जिसका अधिष्ठान होता है ये प्रतिबिंब है, अज्ञातम ब्रह्म इति द्वयोर् निष्कर्तः, ये दोनों माया रूपम साभासम, ये दोनों शब्दों का अर्थ होता है अज्ञात रूप ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म है, माने ईश्वर शब्द जिसको कहा जाता है वो था कहना चाहते, उसके द्वारा आच्छादित है ये जगत, माने बीज से वृक्ष आच्छादित होता है, किसे, बीज ही तो है और क्या है ये, ऐसे ही ये जगत क्या है, वो जो ईश्वर है माया विष्णु वही तो है ये, जैसे बीज से वृक्ष आच्छादित होता है आवृत है वो बीज में तो सारा वृक्ष है, इसी प्रकार माने अज्ञात ब्रह्म से आच्छादित था ये बोलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। आगे टीका में, न ही सर्व सर्वम कार्यम अवांतर कारणात उत्पत्तिम अर्हति इति अभिप्रत्याह, सिद्धांति उत्तर यही देना चाहते हैं कि देखो सारे के सारे कार्य अवांतर कार्य कारण से सभी कार्य उत्पन्न नहीं होता, हिरण्यगर्भ अवांतर कार्य है, अवांतर कारण है, विराट आदि का कारण है, मूल कारण नहीं है, तो माने हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति लेंगे तो हिरण्यगर्भ छूट जाएगा, माने सारा कार्य उत्पन्न नहीं हो पाया हिरण्यगर्भ से, कौन उत्पन्न नहीं हुआ, स्वयं उत्पन्न नहीं हो पाया अपने से, इसलिए मूल कारण को ही लेना होगा, यहां मृत्यु शब्द से ही बोल रहे हैं, नहीं सर्वम कार्यम अवांतर कारणात उत्पत्ति अर्हति इति अभिप्रत्य, सिद्धांत ये बोलते हैं कि देखो सबके सब कार्य जो है ना अवांतर कारण से उत्पन्न होना संभव नहीं होता, हिरण्यगर्भ से यदि लेने जाएंगे मृत्यु शब्द करते हिरण्यगर्भ करेंगे तो हिरण्यगर्भ से विराट आदि तो हो जाएंगे, किंतु हिरण्यगर्भ भी कार्य है, हिरण्यगर्भ से हिरण्यगर्भ उत्पन्न नहीं होगा, अवांतर कारण है, अवांतर कार्यों का कारण है वो, किंतु स्वयं उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए यह मृत्यु शब्द का अर्थ मूल चिरावास विशिष्ट माया, मैंने ईश्वर शब्द से जो कहा जाता उसको लेना, यही कह रहे हैं टिप्पणियां 18-19-20। 18 में कहते हैं ननु श्रुतौ भाष्य च सूत्रकृति को सृष्टिकर्ता सृष्टिरुक्ता इति प्रतीयते मृत्युर षष्टुर असनायादि उक्तेर अतो अत्र सूत्रम मृत्यु शब्दितम इति आशंक्य आह नहीं। पूर्वादि की संज्ञा महाराज श्रुति में मंत्र में मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत ऐसा कहा है, और भाष्य में भी वही ऐसे अर्थ किया है, मृत्यु का अर्थ हिरण्यगर्भ रूप लिया है ये कहते हैं। श्रुतौ भाष्य च श्रुति में भी मंत्र में भी और भाष्य में भी दोनों स्थान में सूत्रकर्तृ को सृष्टि रूपता, माने सूत्रात्मा करता है जिस सृष्टि का, सूत्र कर्ता यस्या सृष्टि, जिस सृष्टि का कर्ता सूत्र है माने हिरण्यगर्भ है ऐसा कहा इति प्रतीयते, माने मंत्र को देखते हुए और भाष्य को देखते हुए हिरण्यगर्भ मृत्यु शब्द का अर्थ आना चाहिए ऐसे प्रतीत होता है मंत्र और भाष्य के आधार पर, तो प्रतीत मृत्यु सृष्टुर असनादि मत्व उक्त, क्यों आगे जो शब्द आता है मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत है ना, उसके आगे क्या शब्द है असनायाया असनायाया क्षुदा रूपी मृत्यु से आवृत्ता कहते, तो भूख किसको लगती है, क्षुदा किसको होती है, प्राण को, हाँ प्राण क्या है हिरण्यगर्भ है समष्टि प्राण है, तो सूत्र और भाष्य के आधार पर यही लगे, मंत्र और श्रुति और भाष्य के आधार पर लगता है हिरण्यगर्भ मृत्यु शब्द का अर्थ होता है, और आपने यहां पर बोल दिया माया चिदाभास विशिष्ट माया, क्यों सभी कार्य अवांतर कारण से हो नहीं सकता है, इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ ये करना पड़ेगा, ऐसा टिप्पणी कार ने ऐसा बोला, तो कैसे अर्थ आया ये कार्य टीका में ऐसे जो कहा था, इसके ऊपर शंका की। ननु श्रुतौ भाष्य च सूत्रकर्तृको सृष्टि रूपता इति प्रत्यय। श्रुति में भी भाष्य में भी क्यों मृत्युना एव इदम आवृतम आशित का आगे असनायया है, पाठ गया है वहां असनायया माने असनारूप मृत्यु से। तो असना किसको होती है, भूख किसको होती है, प्राण को। प्राण कौन है, हिरण्य गर्भ है, इसलिए हिरण्य गर्भ प्रतीत होता है, उसके द्वारा आच्छादित होना चाहिए जगत, यही है प्रतीयते। मृत्यु सृष्टुर असनायदमत्व होते हैं, क्योंकि मृत्यु जो सृष्टा है उसको असनायदमान कहा हुआ है। क्या कहा, असनाद भूख वाला कहा हुआ है। इसलिए अतो अत्र सूत्रम मृत्यु शब्दितम इतिहास संज्ञा, संज्ञा है कि यहां पर मृत्यु शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होना चाहिए, मैंने हिरण्य गर्भ होना चाहिए, यह संज्ञा करके उत्तर देते हैं नहीं कहा। ये कहते हैं नहीं सर्वम कार्यम अवान्तर कारणात उत्पत्ति अर्हती इति अप्रत्याह। सबके सब कार्य जो होते हैं ना अवान्तर कारण से होना संभव है, मूल कारण से सभी कार्य होते हैं। यदि हिरण्य गर्भ को लेंगे मृत्यु शब्द का अर्थ, तो उसके द्वारा आवृत बागी हो जाएगा, हिरण्य गर्भ बच जाएगा, सारा जगत आवृत नहीं हो पाया मृत्यु से, हिरण्य गर्भ अलग हो गया। मैंने हिरण्य गर्भ से हिरण्य गर्भ तो आवृत नहीं होगा ना, बाकी विराट आदि आवृत हो जाएंगे, तो इसलिए मूल ही लेना पड़ेगा। हाँ, श्रुति में जो कहा है असनायया उसका अर्थ लेना पड़ेगा, मैंने हिरण्य गर्भ भावापन्न ब्रह्म से आवृत था ऐसा कहना होगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी टीका में समझाएंगे वो बात। अच्छा, 19 में कहते हैं अवान्तर कारण हिरण्य गर्भ उपात, सभी कार्य अवान्तर कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते। टीका में कहा उसका अर्थ कर दिया, अवान्तर कार्य कौन है, हिरण्य गर्भ, उससे सभी कार्य उत्पन्न हो नहीं पाए, क्यों, स्वयं वो कार्य है, हिरण्य गर्भ भी कार्य है, माने अपंचीकृत अवस्था का स्वरूप है वो, सूक्ष्म शरीरों का पुंज है वो, कार्य कोटि है वो, तो वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ मूल कारण ही लेना होगा, यही कहा। अर्हति बीस में कहा, अतो मूल कारणमेव मृत्यु शब्दितम इति शेष, इसलिए मूल कारण जो चिदाभास विशिष्ट माया है वही या मृत्यु शब्द का अर्थ वही है। फिर भूख कैसे लगना उसको प्रश्न उठेगा, उसका उत्तर आगे देते हैं, आगे देंगे। अतः आह भाष्य में कहा असनायया मृत्युनायव इदम आवृतम आश्रित के आगे पद आता है असनायया, यही अश्रितम इच्छा असनाया, खाने की इच्छा को असनाया बोलते हैं, असनाया शब्द खाने की इच्छा अर्थ में प्रयोग होता है। असनाया जो है ना निपातन से बनता है, असनाया उदन्य धनाया, माने बुभुक्षा पिपासा गर्देशु, ऐसा सूत्र है, निपातन से असनाया ऐसा शब्द बनता है, उसका तृतीयांत असनायया है। शैव मृत्यु और लक्षण, वो जो भूख है ना असनाया असना, वही साएव माने असनाएव मृत्यु और लक्षण, मृत्यु का लक्षण वही है, क्यों, जब भूख लगती है तो हिंसा कर डालता है व्यक्ति, भूखा व्यक्ति हिंसा करता है, तो भूख ही मृत्यु का लक्षण है। और भूख किसको लगना, मूल कारण को भूख नहीं लगना, ईश्वर को भूख नहीं लगता, किसको लगता है, प्राण, और प्राणात्मा कौन है, सूत्रात्मा, माने तो अर्थ आ रहा है सूत्रात्मा मृत्यु से, किंतु माने सूत्रात्मा भावापन्न मृत्यु से आच्छादित है ऐसा कहना है, ये कहना चाहेंगे। तया वह असनाया लक्षित है ना, उस असना जब आ गया तो लक्षित होगा, अगर मृत्यु लक्षित हो जाएगी, जब भूख लगती है तो मृत्यु लक्षित हो जाएगा, मारक भूख किसको लगेगी, भूख लगने पर कोई हिंसा करके खाने लग जाता है तो मारक लक्षित होता है, मृत्यु ना असनाया इत्यादि कहा। ठीक है, इस बात में फिर यह प्रश्न वही है, मूल कारण को कैसे लेंगे, भूख तो प्राण को लगना है तो असना माने यह मृत्यु शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ होना चाहिए, तो माने चिदाभास विशिष्ट माया को कैसे आपने संगति लगाई टीका में, ये प्रश्न फिर उठ रहा है। कथम पूर्वादि का संज्ञा, कथम यथोक्त तो मृत्यु असनाया लक्षते, जो ऐसे जो मृत्यु है हिरण्य गर्भ मृत्यु भूख के द्वारा कैसे लक्षित होता है, इस संज्ञा की, क्योंकि नहीं मूल कारण से असनायादि मतों, मूल कारण में भूख प्यास नहीं होती है, मूल जो कारण है चिदाभास विशिष्ट माया ईश्वर जिसको बोलते हैं वह भूख प्यास नहीं होती है। अब यहां असनाया शब्द दिया है, मृत्यु का लक्षण बताया, भूख वाला मृत्यु से आच्छादित था बोल रहे हैं, तो हिरण्य गर्भ से आच्छादित होना चाहिए सूत्रात्मा से, तो यहां मृत्यु शब्द का अर्थ परमात्मा कैसे करोगे, टीका में ये शंका है। कथम यथोक्त तो मृत्यु और असनाया लक्षते, पूर्वोक्त जो मृत्यु है असना के द्वारा भूख के द्वारा कैसे लक्षित हो, पूर्वोक्त मृत्यु कौन चिदाभास विशिष्ट माया, वो कैसे लक्षित होता है, ये टिप्पणी गलत छप गई है, टिप्पणी नहीं है यहां 11 की टिप्पणी, ये जो कथम यथोक्त के ऊपर डाला वो गलत छपी हुई है। किंतु नहीं मूल कारण से असनादि मत्तम, ये पूर्व पक्ष कहना है मूल कारण में भूख प्यास आदि नहीं होता ऐसा। असनाया पिपासे प्राण से स्थित संगते पूर्वादि संघ करते महाराज, असना और पिपासा ये दोनों, असना भूख और प्यास किसकी है? प्राण से, प्राण के धर्म है पता बताया गया है, प्राण होता है हिरण्य गर्भ, समष्टि प्राण है वो, तो हिरण्य गर्भ से आच्छादित होना चाहिए जगत। फिर चिदाभास विष्ट माया क्यों कहा आपने? ऐसी सिद्धांत है, स्थिति माने सिद्धांत है कहा, तो मूल कारण को कैसे लेते हो आप ये असना शब्द के द्वारा? उसमें भूख नहीं है तो ये तो प्राण का धर्म है भूख, तो फिर हिरण्य गर्भ से आच्छादित था ऐसे लगता है श्रुति देखने पर, भाष्य देखने पर, और टीकाकार कैसे बोल रहे हैं कि मूल कारण लेना पड़ेगा, कैसे ये शंका फिर आ गई। नहीं मूल कारण से असनादि मत्तम, मूल कारण में पूर्वादि बोल रहा है, मूल कारण में भूख प्यास आदि नहीं होती है। असनाया पिपासे प्राण से ऐसा कहा गया है, भूख और प्यास दोनों प्राण के धर्म माना गया है, प्राण माने हिरण्य गर्भ, इतिते कहा। टिप्पणी 7-8-9 यथोक्त माने मूल कारणाख्य, जो मूल कारण है ना उसी का मूल कारणाख्य बोल दिया। प्राणस्य यथोक्त के ऊपर वो गलत छप गई टिप्पणी, इधर था उधर आ गई। यथोक्त माने होता है मूल कारणाख्य, जो मूल कारण है उसका। प्राणस्य माने हिरण्य गर्भस्य समष्टि प्राणात्मतया ते संभवता, कहा वो समष्टि प्राण रूप है हिरण्य गर्भ, इसलिए ते संभवता, ते असनाया पिपासे भूख और प्यास सातेता, वो दोनों ते माने असनाया पिपासे, असना और पिपासा दोनों के दोनों प्राण जो हिरण्य गर्भ उसमें संभव है। यह 8 नंबर रूप में कहा हिरण्य गर्भ से माने समष्टि प्राणात्मतया, वो हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण रूप होता है, इसलिए ते माने असनाया पिपासे, जो असना और पिपासा है दोनों संभवता होते हैं, संभवती संभवता ते संभवता, ये दोनों वहां संभव है कहां? हिरण्य गर्भ में। तो मृत्यु शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ ही लेना होगा, क्यों यहां पर मूल कारण बोल रहे हैं आप? यही शंका है पूर्वादि का। अच्छा आगे 5 की टिप्पणी भी थी ना, नहीं 9 की टिप्पणी है। सिद्धांतात इत्यर्थ स्थिते माने सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत है, क्यों भूख प्यास प्राण का धर्म है, ऐसे सिद्धांत है, प्राण हिरण्य गर्भ होता है, तो मूल देखने पर और भाष्य देखने पर ऐसे लगता है, क्यों भाष्य में भी ऐसा कहा नहीं, मूल कारण कहा नहीं, मृत्यु का लक्षण बताया, मृत्यु होता है हिरण्य गर्भ ही होता है वो, तो भूख जिसको लगे वो तो मृत्यु होता है, तो आपने टीका में कैसे बोल दिया मूल कारण लेना, ये शंका आ गई, तो इसको उत्तर देते हैं। कथम पूर्वादि शंका करता है, यही है कथम असनाया मृत्यु, असना शब्द के द्वारा मृत्यु कैसे लक्षित होगा, भूख कैसे मृत्यु है, इस शंका के उच्चते से उत्तर देते हैं, उच्चते से उत्तर देते हैं टीका में, कहते हैं देखो टीका में संगति लगाते हैं, मूल कारण जब सूत्र भावापन्न होगा ना उसको मृत्यु शब्द से कहा गया, मूल कारण को लेना होगा, ये बोलते हैं मूल कारण शैव, मूल का शैव वहां एक मात्र दे देना चाहिए, शैव नहीं शैव, मूल कारण शैव, मूल कारण शैव जो मूल कारण है ना, मूल वही सूत्रत्वम प्राप्त से, सूत्र भाव को जो प्राप्त हुआ मूल कारण है, माने हिरण्य गर्भ भाव आपको प्राप्त हुआ मूल कारण है, सर्वसंहतृत्व सबका संहार करने वाला वही है हिरण्य गर्भ, प्रलय काल में सबको संहार कर देता है हिरण्य गर्भ, माने आत्यंतिक प्रलय में तो स्वयं भी चला जाएगा, किंतु ये जो प्राकृतिक प्रलय आदि होते हैं नैमित्तिक प्रलय होते हैं उसमें सब हिरण्य गर्भ में समेटा जाता है, ऐसा हो जाता है, माने सृष्टि समाप्त होती है जैसे उनके दिन समाप्त हो गया वो सो जाते हैं, सोने पर सृष्टि समाप्त हो गई फिर दूसरे दिन फिर सृष्टि करना होता है, तो हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है वो, जैसे सुषुप्ति में है उसी प्रकार, ये कहना है मूल कारण से वह सूत्रत्व प्राप्त है, सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं देखो मृत्यु शब्द का अर्थ मूल कारण ही है, किंतु सूत्र भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण लेना, क्या लेना, माने हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण, क्योंकि अवांतर माने अवांतर कारण से कार्य मानेंगे तो क्या होगा वो छूट जाएगा, हिरण्यगर्भ से यदि जगत आच्छादित मानेंगे तो हिरण्यगर्भ आच्छादित न हो पाएगा, इसलिए मूल कारण ही लेना पड़ेगा, आवृत शब्द आवृत जो हुआ मूल कारण से आवृत मानना पड़ेगा, ये कारण है। मूल कारण से सूत्रत्व प्राप्त से मूल कारण जो सूत्र भाव को प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण उसी का सर्व संहतृत्वात् सबके संहार करता वही होता है सब सोने से सबका संहार करता होने से मृत्युत्व सती वही मृत्यु है कौन मूल कारण माने सूत्रात्म भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण जी सती वाक्य शेषो प्रवृत्ति वाक्य शेष क्या है असनाया लगा हुआ है क्या लगा है असनाया भूख लगा भूख से भूख के द्वारा ये बोल रहे हैं परिहरती ये उत्तर देते उच्चते ग्रंथ से कहा टिप्पणियां हैं 10-11 10 में कहते हैं सर्वसमहृतत्वादिति सारे के सारे संगर्ता हो जाता है वो मूल कारण तब सूत्रात्म भाव को प्राप्त होने पर सबका ये हो जाता है वो संवर्ग विद्या में छांदोग्य में कहा जाते हैं वायुर्भाव समष्टि वायुर्भाव व्यष्टि ऐसा आता है रई कुमुनि और जानश्रुति राजा के संवाद में है संवर्ग विद्या है माने सबको समेटने वाले को संवर्ग बोलते हैं जब प्रलय काल में सब किस रूप में हो जाएंगे हिरण्यगर्भ रूप में बैठेंगे सब और सुषुप्ति रूप में व्यष्टि में व्यष्टि प्राण में सबका लीन होगा किस में होगा व्यष्टि प्राण में और प्रलय काल में समष्टि प्राण में वायु बने प्राण वायु बने प्राण है संवर्ग विद्या माने प्राणोपासना है वो संवर्ग विद्या तो समष्टि प्राण में लीन होते हैं सुषुप्ति अवस्था में कि हमारे इंद्रिया शरीर आदि कहां लीन होते हैं प्राण में और प्रलय जब आएगा माने ये नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय दो प्रकार के प्रलय होगा उस काल में उसी में नैमित्तिक प्रलय में क्या होगा हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ रहेगा सृष्टि नहीं रहेगी उसी में लीन होना है तो प्राणोपासना के लिए जानश्रुति राजा और रैक्य मुनि के संवाद में रैक्य मुनि ने ऐसे कहा वायु वायु संवर्ग ऐसा कहा है वायु ही संवर्ग वायु माने प्राण प्राणोपासना है वो ये कहते हैं टिप्पणी में 10 नंबर टिप्पणी में कहा सर्वसमहत संघतत्वाद वही सबका संहार करता होता वही कौन मूल कारण जो हिरण्यगर्भ भाव को सूत्रात्म भाव को प्राप्त हुआ सबका संहार करता है कैसे देखा अध्यात्म बाघादिनाम अधिदैवम चज्ञ अग्नि आदि नाम सर्वेशा संवर्ग विद्या उक्ता नाम समर्थित्वाद कहते हैं अध्यात्म कौन होते हैं बाघ आदि इंद्रिया लय हो जाते हैं सुषुप्ति काल में सुषुप्ति व्यष्टि प्राण में और अधिदैव जो होते हैं वो अधिदैव वो कहां होंगे अधिदैव जो अग्नि आदि होते हैं प्रलय में अग्नि आदि भी नहीं रहेंगे वो कहां लीन होंगे वो सूत्रात्मा सूत्रात्मा माने सूत्रात्म भाव को प्राप्त हुआ जो मूल कारण है चिदाभास विशिष्ट अज्ञान उसमें लीन होते कहा संवर्ग विद्या में उक्ता नाम संघर्त द्वारा संवर्ग विद्या है छांदोग्य परिषद में उसमें कहा हुआ है 11 गिट पढ़े वाक्य शेष असनाया वाक्य शेष माने क्या है असनाया बोलते हैं आगे वाक्य शेष उपपत्ति उपपत्ति वाक्य शेष घट जाता है क्यों वही हिरण माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ जो मूल कारण है वही वृत्ति हुआ क्यों असनाया लगा है जो असना होने से भूख होने से मारता है जंतु को मारता है व्यक्ति तो मृत्यु सिद्ध वही होता है ये कहा ठीक है हम कहते हैं प्रसिद्धम एव प्रकट थी जो प्रसिद्ध है उसी को दिखाते हैं पहले भाष्य है थोड़ा असनाया ही मृत्यु जो भूख है ना वही मृत्यु है भूख लगने पर हिंसा कर जाते क्यों ही शब्द है ना प्रसिद्धम द्योत ही तो अवैधी ही शब्द दिया असनाया ही ऐसा दिया है मंत्र में ही शब्द के द्वारा प्रसिद्धि को दिखाने के लिए हेतु अवधेयते ही हेतु को ही दिखाते हैं यही दिखाते हैं आगे यो ही इत्यादि टीका में कहते हैं प्रसिद्धम एव प्रकट है कहा प्रसिद्धि की प्रकट करते हैं क्या प्रसिद्धि है ही शब्द के द्वारा कहते हैं यो ही असितुम इच्छति वास्तव में कहा जो खाना चाहता है भूखा होता है सो असनाया अनंतरम एव अंतिम जंतु जो भूख युक्त हो जाता है उसके पश्चात जंतु को मारता है इसलिए असनाय मृत्यु है ठीक है यो ही अशितुम इच्छति जो खाना चाहता है भूखा होता है खाना चाहता है सो स माने वो व्यक्ति असनाया अनंतरम क्षुधा के अनंतर भूख के अनंतर पश्चात एवं जंतु न हंति जंतुओं को मार डालता है ये देखा है इसलिए वो मृत्यु है तेन असना तेन असौ असनाया लक्ष्यते तेन माने इसी कारण से जंतु को मारता है इसलिए वही जो हिरण्यगर्भ है माने सूत्रात्म भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण है वही असौ असनाय या लक्ष्यते असना के द्वारा मृत्यु लक्षित होता है मृत्यु लक्ष्यते मृत्यु इति असनाया ही इत्यादि, असनाया ही इत्यादि शब्द से वहां कहा है, असनाया ही मृत्यु इत्यादि कहा, असनाया ही मृत्यु इत्यादि मंत्र में है ये कहा। दो नंबर युक्ति में कहा तेरह तेन प्रसिद्धेन हेतुना, उस प्रसिद्ध हेतु है असना, भूख लगने पर जंतु को मार डालता है विभूति, तेन प्रसिद्धेन हेतुना असनाया, ये हेतु है असनाया। असौ माने असनायावान, असौ माने जो भूख वाला होगा, असनाया वाला होगा, भूख वाला होगा, छिवदा वाला, मृत्यु लक्षित है, लक्षित होता है, जब भूख लगी है तो मृत्यु वहां है, भूख वाला व्यक्ति है, लक्षित होता है। इति युक्तम आह असनाया ही इत्यादि, असनाया ही मृत्यु जो कहा वो ठीक है, मंत्र में वास्तव में जो कहा ठीक है ये कहा। टीका में कहते आगे, तथापि प्रसिद्धम मृत्यु हित्वा कथम हिरण्यगर्भ उपादानम अतः, फिर भी प्रसिद्ध मृत्यु, मृत्यु माने मरण क्रिया अथवा हेमराज है, उसको त्याग करके हिरण्यगर्भ क्यों लेना, मारक यदि लेना है तो मृत्यु को लो, हिरण्यगर्भ इसको लो, यमराज को लो। तथापि प्रसिद्धम मृत्यु हित्वा, प्रसिद्ध मृत्यु को परित्याग कर कथम हिरण्यगर्भ उपादानम, फिर भी हिरण्यगर्भ सूत्रात्म भाव को प्राप्त हुआ मूल कारण हिरण्यगर्भ क्यों कहा, क्यों लेना, ये उत्तर देते हैं बुद्ध्यात्मना इत्यादि बोलेंगे। तथापि में बार की टिप्पणी प्रारंभ करते, तथापि एवं हिरण्यगर्भ से मृत्यु तो सत्य भी, हिरण्यगर्भ मृत्यु होने पर भी फिर भी प्रसिद्ध को छोड़कर के मूल कारण में क्यों जाते हैं आप, माने यहां हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ कौन मूल कारण बोल रहे हैं आप, मूल कारण में क्यों जाते हो माया में, तो कहते हैं बुद्ध्यात्मना इत्यादि कहा। भाष्य में कहा बुद्ध्यात्मनो असनाया धर्म, जो बुद्ध्यात्मा है ना बुद्धि स्वरूप, बुद्धि माने समष्टि बुद्धि, कौन है हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि है वो हिरण्यगर्भ है, जिसको महतत्व आदि शब्दों से कहा जाता है। बुद्ध्यात्मनो असनाया धर्म, जो बुद्ध्यात्मा है बुद्धि स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप वही उसी का होता है असनाया धर्म, भूख धर्म भूख क्षुदा धर्म उसका है। तीन नंबर टिप्पणी, ये तो हो गए भाष्य की टिप्पणी तो हो गई थी पहले, अच्छा धर्म इति। टीका में कहते हैं उक्तम हेतुम कृत्वा फलितम आह, जो बुद्धियात्मा का ही धर्म है कौन असना, भूख जो है बुद्धियात्मा का हिरण्य गर्भ का ही धर्म है, जो कहा उसी को हेतु बना करके आगे बोलते इति, इति लगा के बोलते इति स एष बुद्धि अवस्थो हिरण्य गर्भ, जो बुद्धि अवस्था वाला है समष्टि बुद्धि अवस्था में है, जो सूक्ष्म शरीर का पुंज जो है हिरण्यगर्भ मृत्यु इति उच्यते, मृत्यु कहा जाता है क्यों, असना उसी का धर्म है, भूख उसी का धर्म है, जो भूखा होता है जंतु को मारता है तो वही है मृत्यु। अब ये भाष्य से ऐसा है किंतु मूल कारण जो हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ है वो मृत्यु लेना है मुख्य रूप से, यही है। ठीक है ननु न तेरा जगत आवृत बोल कारण तथा आवरणत्वात् कथम वाक्य वाक्योपक्रम उपत्ति अतः, और फिर बोलते हैं हिरण्य गर्भ से जगत आवृत हो नहीं पाएगा, स्वयं छूट जाएगा, वो भी कार्य कोटि का है, नहीं भी है किंचन अग्रे आशित कुछ भी नहीं था बोलना है, कार्य कोई नहीं था बोलना है, तो फिर हिरण्य गर्भ से आवृत हो जाएगा तो हिरण्य गर्भ बचेगा, कार्य है वो, यही कह रहे हैं पूर्वादि शंका का न तेरा माने हिरण्य गर्भ है ना, जो हिरण्य गर्भ है उसके द्वारा जगत न आवृत, जगत की आवृत्ति होना संभव नहीं, क्यों मूल कारण है तथा आवरण, मूल कारण ही उसका आवरण होता है, जगत का आवरण मूल कारण उपने का, ये तो अवांतर कारण है ये हिरण्य गर्भ। तद कथम वाक्योपक्रम उत्पत्ति, वाक्योपक्रम की उत्पत्ति कैसे होगी, दैवी है किंचन अग्रे आशित कैसे सिद्ध होगा, तो ये पूर्वादि की शंका आगे उत्तर देते हैं। आगे तेरह की टिप्पणी पहले है, वाक्योपक्रम है मृत्युना एवं एकदम आवृतम आशित, वाक्यो उपक्रम में ऐसा है मृत्यु के द्वारा ही सब आवृत है ऐसा कहा हुआ है, तो कैसे सिद्ध होगा ये कहने पर भाष्य में कहा तेरह मृत्युना इदम कार्य आवृतम आशीत कहा, उस मृत्यु के द्वारा ये कार्य जगत कार्य आवृत था, यथा पिंडावस्थाया वृदा घटादय आवृताशु तद्व, जिस प्रकार पिंडावस्था के जो मृतिका है उस मृतिका से घटादि आवृत होते हैं, जब तक पिंडावस्था है तब तक घट दिखता नहीं, आवृत होता है, घटना यह नहीं है वहां किंतु आवृत है, ठीक इस प्रकार जब तक माने ईश्वर भाव में रहा तब तक जगत आवृत था, ये बोलना चाहते हैं। अगर तन मनो अग्रता वाक्य आया वो उस मन को बनाया कहते हैं, उसने मन को बनाया, वो हिरण्यगर्भ भाव परमात्मा ने मन को बनाया, ये कहना चाहते हैं। टीका में ज्ञानो हिरण्यगर्भे प्रकृते कथम सृष्टरी नपुंसक प्रयोग तत्र तन मनो अकृत व तत्पद नपुंसक में प्रयुक्त हो रखा है, माने तेर तत् से लेना होगा, हिरण्यगर्भ लेना होगा और आगे मन शब्द है तो तत् को कैसे नपुंसक स बोलना चाहिए, स मनो अकृत तो बोलना चाहिए, पुलिंग है हिरण्यगर्भ, तो जिसने मन को बनाया वो हिरण्यगर्भ है, वो शब्द पुलिंग है तो उसका तत् से कैसे प्रयोग कर दिया, नपुंसक का प्रयोग कैसे किया, ये प्रश्न कर रहे हैं। नानो हिरण्य गर्भ प्रकृति, प्रकृति यहां प्रकट हिरण्य गर्भ का चल रहा है उस स्थिति में कथम सृष्टि नपुंसक प्रयोग, वो सृष्टा जो जगत के सृष्टा बनाया जा रहा है हिरण्य गर्भ को, उसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग तत्पद का प्रयोग कैसे कर दिया, स बोलना चाहिए वहां मंत्र में भी तन मनो अगुरुता है तो वो तत्पद का प्रयोग स बोलना चाहिए, वहां पुलिंग होना चाहिए, क्यों हिरण्य गर्भ के लिए कहना है, उसने मन को बनाया बोलना है तो कैसे प्रयोग कर दिया, ये प्रश्न आया तो तत् इति मनोसो निर्देश है कहते, तत् शब्द के द्वारा मन का नहीं, वह मन उस मन को बनाया बोलना चाह रहे हैं, उस मन को, मन का विशेषण है तत् शब्द, हिरण्यगर्भ का नहीं, मन शब्द नपुंसक है इसलिए तत् शब्द नपुंसक प्रयोग ठीक है, ये भाष्यकार ने कहा तद इति मनसो निर्देश, तत् शब्द के द्वारा तन मनो अग्रत में तत् शब्द मन का विशेषण है, मन शब्द नपुंसक होने से नपुंसक प्रयुक्त है। वाक्यार्थम अधुना कथा है, अब वाक्यार्थ बताना चाहते हैं, तन्मनो गुरु के वाक्यार्थ बताना चाहते हैं, ये कहते हैं क्या वाक्यार्थ क्या है, सप्रकृति और मृत्यु, वो जो प्रकृति मृत्यु हिरण्यगर्भ जो मृत्यु है वह वक्षमाण कार्य सृष्टि क्षया, आगे जो कार्य वक्षमाण कार्य विराट आदि कार्य पैदा करना है उसकी सृष्टि करने की इच्छा को शिशिरक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सृष्टुम इच्छा शिशिरक्षा तया शिशिरक्षया तृतीयांत है, सृष्टि करने की इच्छा से वो जो वक्षमाण वो मृत्यु जो वक्षमाण कार्य है विराट आदि कार्य उत्पन्न करना है उस सृष्टि की इच्छा से तत्कार्य कार्य आलोचन क्षम, उस कार्य के जो सृष्टव्य कार्य है उसके विचार करने में सक्षम मन को बनाया, ये कहना चाहते हैं, वो विचार करने में सक्षम कौन होता है, मन होता है, तत्कार्य तत् माने आलोचन क्षम माने आलोचन होता है, विचार करना, विचार करने में जो सक्षम है वह मन शब्द वाच्य, जो मन शब्द का वाच्य है, संकल्प आदि लक्षण जो संकल्प विकल्प लक्षण होता है मन का, अंतकरणम अकृता संकल्प से अंतकरण को बनाया यह अर्थ है, मैं अकृता माने कृतवान ऐसा बोले बनाया। अच्छा ठीक है, मैं देखना भूत सृष्टि अतिरेकेण भौतिक से मनस सृष्टि अयुक्ता इति मत्वा पृच्छति, महाराज पहले भूतों की सृष्टि होना चाहिए, मन को कैसे बनाया पहले, पहले मन तो भौतिक है, अपंचकृत जो पंचभूत है ना उसके सत्वांश से मन बना हुआ होता है, ये भौतिक कार्य है, ये पहले भूत सृष्टि करना चाहिए उसके बाद मन को बनाया बोलना चाहिए, भूत सृष्टि कहा है नहीं, सबसे पहले मन को बनाया कैसे बोल दिया, भौतिक कार्य है मन, भौतिक है भूत नहीं है, ये पंचभूतों का कार्य है, अपंचकृत अवस्था के जो पंचभूत थे उसके सत्वांश से बना हुआ है, ये कार्य कोटि का है, पहले भूत की सृष्टि बताना चाहिए पंचभूतों की, तब मन की सृष्टि होना चाहिए, पहले मन को तन मनो अग्रत कैसे बोल दिया, ये यह प्रश्न है। भूत सृष्टि अतिरेकेण, भूत सृष्टि से अतिरिक्त रूप से भौतिक से मनसा सृष्टि रहता, भूत सृष्टि के बिना भौतिक मन की सृष्टि कहना ठीक नहीं, इति उक्त्वा इति मत्वा पृच्छति, ऐसा मान करके पूछता है पूर्वादि, केनाभिप्रायेण मनो अकरोत, किस अभिप्राय से मन को बनाया, जो पूर्वादि ने पूछा केनाभिप्रायेण, किस अभिप्राय से मन को बनाया उसने पूछा, तो उत्तर देंगे अब, अपंचीकृतानां भूतानां हिरण्यगर्भदेह भूतानां प्रागेव लब्धात्मकत्वात्, कहते अपंचीकृत जो भूत है ना तन्मात्रा जिनको बोलते हैं, अपंचीकृत भूतानां अपंचीकृतानां भूतानां जो अपंचीकृत भूत है उनका, हिरण्यगर्भ देह भूतानां जो हिरण्यगर्भ शरीर रूप होते हैं, अपंचीकृत भूत कौन होते हैं, हिरण्यगर्भ शरीर है वो अपंचीकृत भूत, वह प्रागेव लब्धात्मक पहले उसके लब्ध स्वरूप है, पहले उसके स्वरूप प्राप्त हो चुका है, इसलिए तेभ्यो मनो व्यक्ति अविरुद्धा, इसलिए वो जो पंचभूत है उससे पंचभूत पहले लब्ध स्वरूप वाले हैं, इसलिए तेभ्यो माने पंचभूतेभ्यो अपंचीकृत पंचभूतेभ्यो मनो व्यक्ति अविरुद्धा, मन की जो अभिव्यक्ति होना अविरुद्ध है, इति मनवानो ब्रूते, ऐसा मानने वाले सिद्धांति कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्यते से कहते हैं। कहा उच्यते आत्मन्वी आत्मवान श्याम भवेयम, ये कहा आत्मन्विम श्याम, आत्मन्वी श्याम ऐसा मंत्र में है। क्या है? आत्मन्वी श्याम ऐसा है वहां मंत्र में। उसका अर्थ आत्मन्वी का अर्थ है आत्मवान, श्याम माने भवेत, श्याम शब्द का अर्थ भवेत, क्योंकि अस धातु का लिंगलकार उत्तम पुरुष एकवचन श्याम हो जाता है, भू धातु का वही वही एक ही अर्थ वाले धातु हैं, तो भू धातु के लिंगलकार उत्तम पुरुष एकवचन भवेयम हो जाता है। यही है आत्मन्वी श्याम, वहां मंत्र में आत्मन्वी श्याम ऐसा है, उसका अर्थ है आत्मवान भवेयम, मैं आत्मा वाला हो जाऊं, मन वाला हो जाऊं। ये सोचा आत्मा मन मन, तो आत्मन्वी में जो विनी प्रत्यय लगा है, आत्मा अस्य अस्तित्व आत्मन्वी विनी प्रत्यय है, जैसे दंडी होता है ना वैसे विनी, अस माया मेधा सृजो विनी है, या असंत शब्द नहीं है आत्मन शब्द, असंत से होता है यशस्वी आदि बनता है विनी लगाकर, असंत से होता है विनी मतुपर्थ में, और मेधा से होता है मेधावी, ये छात्र मेधावी है, विनी प्रत्यय मेधा से होता है, अस्रत से होता है सृग्वी, मालाधारी को सृग्वी बोलते हैं, विनी होता है, अस माया सृजो विनी मेधा, माया से माया भी होता है, माया से भी विनी होता है, किंतु आत्मन शब्द वहां नहीं है। जो अस मेधा माया सृजो विनी सूत्र है उसके बाद में सूत्र है अष्टाध्याय में बहुलम छंदसी, वेद में बहुलता से विनी हो जाता है, या आत्मन शब्द से विनी प्रत्यय करके आत्मन्वी बनाया हुआ है, विनी प्रत्यांत है, बहुलम छंदसी है, अस माया मेधा सृजो विनी सूत्र के अगला सूत्र आता है बहुलम छंदसी पंचम अध्याय में। आत्मनि माने आत्मा माने मन, मैं मन वाला हो जाऊं ऐसा करके बना, यही उद्देश्य था, मैं मन वाला हो जाऊं, क्योंकि मन वाला होने पर भी आगे सृष्टि का विचार कर पाएगा, तब तक सृष्टव्य पदार्थ का विचार नहीं कर सकता मन वाला, मन के बिना, यही है। ठीक है, मैं स्वात्मवत्वस्य स्वाभाविकत्वात् तद आशंसनीयम न तद आशंसनम इति आशंक्य वाक्यार्थमः। पूर्वादि फिर शंका करता महाराज, स्वात्मवत्वस्य, आत्मवत्व तो स्वयं है, स्वयं आत्मवान तो पहले हो जाता है वो, स्वयं स्वाभाविक है आत्मवत्व होना, इसलिए न तद आशंसनम, उसकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लिंग प्रार्थना में है मैं ऐसा हो जाऊं करके बोल रहा है, आत्मन्विश्याम लिंग लगा रहे प्रार्थना में है वो, तो उसके स्वयं है आत्मवान तो स्वयं है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह शंका आ गई। तो वाक्य अर्थ बताते हैं क्या, अहम करके कहा इसका, अहम अनेन आत्मना मनसा मनस्वी श्याम इति अभिप्राय, मैं इस आत्मा के द्वारा माने मन के द्वारा, अनेन आत्मना माने अनेन मनसा इस मन के द्वारा मनस्वी श्याम मन वाला हो जाऊं, मन वाला हुए बिना विचार नहीं कर सकता सृष्टव्य पदार्थ का, ये सोच करके पहले मन को बनाया, ये कहा। ठीक है, आगे मनसो व्यक्त से उपयोग माह, जो अभिव्यक्त मन है ना, जब प्रकट हो गया मन, पहले अनभिव्यक्त था अब अभिव्यक्त हो गया, मन पैदा नहीं होता अभिव्यक्त होता, वेदांत में तो आवृत है ना, अभिव्यक्त कर रहा है। मनसो व्यक्त से उपयोग माह, अभिव्यक्त जो मन है, व्यक्त का अर्थ ना आया तो अभी लगा देना स्पष्ट हो जाएगा, अभिव्यक्त जो मन है उसका उपयोग बताते हैं, क्या काम आएगा वो मन, मन की उत्पत्ति होने पर क्या काम आता है। ये कहा, स प्रजापतिर अभिव्यक्तेन मनसा स मनस्कः सन अर्चन अर्चयन पूजयन आत्मान व्यवकृतार्थो अस्मि इति अचरत चरणम अकरोत। एक वो प्रजापति ने क्या किया, कहते हैं स प्रजापति, उसमें एक आया कि मैं मन से युक्त हो गया हूं, अब मैं सृष्टि करने में सक्षम हो गया हूं, ऐसा अपना आचरण किया, ये बोलना चाहते हैं। स माने प्रजापति, अभिव्यक्तेन मनसः, जो अभिव्यक्त मन है उस मन के द्वारा, स मनस्क सन मन के सहित होता हुआ, मनसा सहित स मनस्क, मन के सहित को समनस्क बोलते हैं, बहुव्रीहि समास होगा, शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय लग जाता है, मन के सहित जो होगा उसको समनस्क बोला जाता है, मनसा सह समनस्क, मन के सहित सन सह मन के सहित होता हुआ अर्चन अर्चयन माने अपनी ही उसने प्रशंसा करना शुरू कर दिया, ओ मैं मन वाला हो गया और मैं सृष्टि कर सकता हूं, अर्चा अपनी ही प्रशंसा अर्चन अर्चयन अर्च पूजायम धातु क्षत्रिय करके अर्चयन बनाया, पूजायन पूज सम्मान करते हुए, आत्मानव्यव कृतार्थो अस्मि, अपने का ही पूजा किया उसने, आत्मानव्यव दूसरे को नहीं स्वयं की पूजा की, क्यों, मैं कृतार्थ हो गया हूं, अब मैं जगत की सृष्टि करने में सक्षम हो गया, क्यों मन वाला हो गया हूं, कृतार्थो अस्मि इति अचरत, ऐसे आचरण किया, अपने को ही सम्मान का आचरण किया, मैं जगत के सृष्टि करने में सक्षम हो गया ऐसा आचरण किया। अचरत अचरत माने चरणम अकरोत, आचरण किया ये कहते हैं। टिप्पणियां दो तीन चार, दो में कहते हैं अभिप्रायवतोपि नासक्त से सृष्टिता, कहते अभिप्रायवान होने पर जो अशक्त होगा असमर्थ होगा उसमें सृष्टित्व तो नहीं आ सकता, सृष्टित्व तो उसमें आना संभव नहीं। किसमें अभिप्राय है सृष्टि करने का, किसमें जब तक असमर्थ रहेगा अशक्त रहेगा असमर्थ सृष्टि नहीं कर सकता। जब सामर्थ्य किसमें आएगा, मन से आएगा, यही कहना चाहते हैं। अभिप्रायवतोपि अभिप्रायवान है, सृष्टि के लिए अभिप्राय है, उसके उद्देश्य है, होने पर भी न अशक्त से सृष्टिता, अशक्त से सृष्टिता न, जो अशक्त होगा असमर्थ होगा वो सृष्टि नहीं कर सकता, मन के बिना सृष्टि नहीं हो सकता, असमर्थ रहेगा। इति आशंक्य, ऐसा होने पर कहा सो अर्चन, कहा उसने अर्चना की कहते हैं, माने समर्थ सामर्थ्य की अर्चना की। अब मेरे में सामर्थ्य आ गया सृष्टि कर सकता हूं, क्यों मन आ गया सामर्थ्य आ गया, तो अर्चन इत्यादि कहा। स प्रजापति, वो प्रजापति ने ऐसा काम किया। तीन नंबर का सूत्रात्मना सृष्टि विषय शक्तोस्मि इति सो सामर्थ्य आलोचना में अर्चन, यहां क्या है अर्चना, सो अर्चन कहा, उसने अर्चना की, पूजा की, पूजा करता हुआ कहा, क्या पूजा किया, कहते यही पूजा है देखो। सूत्रात्मना सृष्टि विषय शक्तोस्मि, सूत्रात्मा जो है ना हिरण्यगर्भ, उसका सृष्टि विषय शक्तोस्मि, यही अर्चना की, मैं सृष्टि के विषय में अब समर्थ हो गया हूं, शक्तोस्मि मैं समर्थ हो गया हूं। स्व सामर्थ्य आलोचन में अर्चन, या अपने सामर्थ्य के विचार ही आलोचन है, क्या है? यही है अर्चन, पूजा यही है, स्व अर्चन का अर्थ यही है कहा। आत्मान में इत्यादि कहा। अच्छा, चरणम माने अकरोत कहा, अचरत कहा था, अचरत का अर्थ चरणम बोल दिया, चरणम का अर्थ नहीं आया तो ये ले आंग लगा देना, अर्थ आ जाएगा, क्या हो जाएगा आचरणम, जब चरणम से अर्थ ना आ जाए आंग लगा देना अर्थ आ जाएगा, उसी की प्रकाश कर देगा, आचरण किया उसने ऐसा अर्थ है। तो चरणम अकरोत माने क्या है, कहते हैं इति आकारकम सृष्टि, ऐसे इस प्रकार के सृष्टौ स्व सामर्थ्य आलोचना अभिन्नम आचरणम अकरोत, अब सृष्टि के विषय में अपने सामर्थ्य से अभिन्न जो आलोचना विषय का विचार है, अपने सामर्थ्य के अनुरूप विचार किया, ये अर्थ आता है, आचरण अकरोत का अर्थ ये आया, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तस्य प्रजापतिर अर्चतः पूजायतः, जो प्रजापति ने जो अर्चना किया ना, अर्चतः पूजायतः प्रजापति षष्ट्यन्त अर्चत, अर्चत शब्द बना दिया, अर्च पूजायाम धातु है, उसे क्षत्रि प्रत्यय करें तो अर्चत बन जाएगा, षष्ठी का एक वचन अर्चतः, तस्य प्रजापति अर्चतः, वो जो पूजा करने वाला अर्चत है, मैंने अपने सामर्थ्य की ही प्रशंसा की उसने, अब मैं समर्थ हो गया, ये पूजा है, वहां मन होने पर सामर्थ्य आ गया, तो तस्य प्रजापते अर्चता पूजायता, अर्चत का अर्थ पूजायता, ऐसे पूजा करता हुआ जो अपने सामर्थ्य के प्रशंसा करता हुआ प्रजापति का, करते हुए प्रजापति के, आपो रसात्मिका पूजांग भूता अजायता, आपो अजायंत आया, तस्य अर्चत आपो अजायंत, जो पूजा के अंग स्वरूप होते हैं, जल, जल के बिना कोई पूजा नहीं होती है, तो जब ऐसे प्रशंसा करने पर जल पैदा हो गया, कहते हैं जल पैदा हो गया, आगे सृष्टि का क्रम बताना है, तो जल पैदा हो गया कहा। आप कैसा होता है उसका स्वरूप, रसात्मिका द्रव होता है, जल का स्वरूप कैसा होता है, तरल, रसात्मिका आप जो द्रव रूप जल है, ऐसा पूजा, पूजा अंगभूता, पूजाया अंगभूता, पूजा अंगभूता, पूजा के अंग स्वरूप होता है, जल के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती है। अजायंता माने उत्पन्ना, जल पैदा हो गए ये कहा, जल में भी यही है, अब तैतृक हिसाब से लेना होगा, माने जल उत्पन्न हुआ माने आकाश वायु तेज सृष्टि उत्पन्न के बाद जल उत्पन्न हो, यह अर्थ करना, एकाएक जल उत्पन्न नहीं होता, कई तरह के हिसाब से लेना यह है। अजायंत अत्र आकाश आदि आकाश प्रवृत्तनाम त्रयाणम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्य, यहां ऐसा बोलना चाहिए आपो अजायंत, पहले यह लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, आकाश आदि तीन के उत्पत्ति के अनंतर आपो अजायंत ऐसा लगाना है, आकाश आदि तीन आकाश वायु तेज के उत्पत्ति के अनंतर जल पैदा हो गया, यह अर्थ आएगा, यही कहते हैं यहां, यहां तो आपो अजायंत बोल दिया है, जल पहले सृष्ट दिखता है कि, तो ऐसा नहीं, तीन के उत्पत्ति के बाद ऐसा समझना, ये कहा भाष्यकार ने कहा। अत्र इस मंत्र में जो आपो अजायंत दिया है, पूर्व में तीन नहीं है, यहां आकाश आदि की चर्चा नहीं यहां मंत्र में कहते हैं। अत्र माने अस्मिन् मंत्रे कंडिकायाम आकाश प्रवृत्ति नाम त्रयाणम, जो आकाश आदि तीन है आकाश वायु तेज, उसके उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्यम, उसके उत्पत्ति के अनंतर आपो अजायंत ऐसा कहना चाहिए। श्रुत्यंतर सामर्थ्यात, अन्य श्रुति में है ना, कहां तैतरी में है, हाँ तैतरी श्रुति में है, तीन की उत्पत्ति के बाद चौथा नंबर में जल है तैतरी में, हाँ श्रुत्यंतर सामर्थ्यात, अन्य श्रुति के सामर्थ्य से ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। क्या है क्यों, विकल्प असंभवाच सृष्टिक्रम, सृष्टिक्रम में विकल्प हो नहीं सकता, तैतरी में पांच भूतों की सृष्टि मानना और यहां पर जल से सृष्टि मानना, वह आकाश से मानना और यहां जल से मानना, सृष्टिक्रम में विपरीत नहीं हो सकती, सृष्टिक्रम एक ही प्रकार है, विकल्प संभव नहीं है, वहां जैसा वैसे मानना, यहां जैसा वैसे मानना, ऐसे विकल्प कर नहीं सकते। क्यों, वो जो क्रिया में विकल्प होती है, उदित जुहोती अनुदित जुहोती ऐसा है, हवन करता है अग्निहोत्र करने वाले, कोई सूर्योदय के पहले करता है और कोई सूर्योदय के बाद करता है, दोनों को फल मिलेगा, वो क्रिया है, वहां विकल्प होगा, वस्तु में विकल्प नहीं होता। यहां घट है, घट भी यहां घट कहा अन्यत्र पट कहे ऐसा नहीं हो सकता है, घट है तो घट ही है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता, क्रिया में विकल्प हो जाता है। तो यहां ये कहते हैं श्रुत्यंतर सामर्थ्यात विकल्प असंभवाच, कहा अन्य श्रुति के सामर्थ्य है, माने तीन आकाश वायु तेज के बाद वहां जल की सृष्टि बताई हुई है तैतरी में, तो इसलिए यहां भी आपो अजायंत तस्य अर्चता, आपो अजायंत आचरण तस्य अर्चता आपो अजायंत ऐसा आया हुआ है, तो यहां अर्चते आपो अजायंत दिया है, उसका अर्थ नहीं बोल रहा कि जल तीन की उत्पत्ति के बाद जल उत्पन्न हुआ, ये समझ रहा है कहते हैं। सृष्टि क्रम जो होता है ना विकल्प नहीं हो सकता है। अच्छा, अर्चते पूजाम कुर्वते में, अब उसने ये सोचा, क्या सोचा, जो मैंने पूजा किया ना अपने स्व सामर्थ्य का विचार किया मन होने के बाद, यही अर्चना की, अपनी पूजा की है उसने, अर्चते माने पूजाम कुर्वते, पूजा करते हुए मेरे लिए, मैं मह्यम, मैं माने मह्यम, अर्चते वे मह्यम है वहां, माने पूजा करने वाला मेरे में मेरे लिए, मह्यम कम माने उदकम अभूत इति एवं अमान्यता, कम का अर्थ उदकम, कम अभूत ऐसा है वहां, माने ऐसा मान लिया उसने, ऐसा माना प्रजापति ने, माने पूजा करते अपने अपने स्व सामर्थ्य का सम्मान देते हुए मेरे में मेरे लिए जल पैदा हो गया, माने सृष्टि के लिए साधन पैदा हो गया जल, ऐसा मन में लिया, ये कहा। अर्चते पूजाम कुर्वते बे मे माने मह्यम, अर्चते भई मह्यम मे ऐसा है वहां, अर्चते भई बे कम अभूत ऐसा आता है वहां, माने पूजा करने वाले मेरे लिए जल की उत्पत्ति हो गई ऐसा माना, अमान्यता ऐसा मान लिया, कहा। यस्मात मृत्यु, जिसने मृत्यु ने जैसा ऐसा माना तदेव, उसी को यहां भी तदेव हे तो हो, एक नंबर की प्रति तस्मादेव यथो तो मनना देव, ऐसा मान लिया उसने, मनन किया, पूजा करने वाले मेरे लिए जल पैदा हो गया ऐसा मान लिया, इसलिए यस्मात जैसा हुआ मृत्यु ने ऐसा माना है, इसलिए तदेव हेतु, और उसी कारण से अर्कस्य अग्नेर अश्वमेत क्रतु उपयोगिकस्य अर्कत्वम, अर्कत्व हेतु इत्यर्थ, आगे जो अर्क हेतु है, अर्कस्य माने अग्नेर, आगे विराट की उत्पत्ति होनी है, अश्वमेध में अग्नि की उपासना करनी है, विराट की उपासना करनी है, आगे अभी विराट उत्पन्न हुआ नहीं है। अच्छा, तो अर्कस्य माने अग्नेर अश्वमेध क्रतु उपयोगिकस्य, अर्क माने वह था अग्नि, अग्नि माने विराट, जो अश्वमेध एक के लिए उपयोगी है, अग्नि उपासना माने विराट उपासना, यहां विराट की उपासना करनी है, अश्वमेध यज्ञ में विराट रूप से उपासना करनी होती है, तो अर्कस्य माने अग्नेर अश्वमेध अश्वमेध क्रतु उपयोगी कैसे, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अग्नि है विराट, उसका पूजा करते हुए जल निकला है, उसके लिए जल निकला है, आगे विराट की उत्पत्ति के लिए जल उत्पन्न होगा, जल के सहारे से आगे विराट होगा, ये बोलने के लिए उपयोग कैसे, अर्कस्य अर्कत्वम, उसके लिए अर्कत्व है कौन है, हिरण्यगर्भ अर्क बन जाएगा, आगे उत्पन्न होने वाला जो अग्नि अर्क है, विराट रूप अर्क है, उसके लिए अर्क बनेगा जल, क्या बनेगा, उसके लिए कारण बनेगा, ये जल में अब ऊपर ऊपर फेन होगा, झाग होगा, वहां पर पृथ्वी बन जाएगी, फिर आगे सृष्टि होगी, ये बताएंगे, सारे बातें बताएंगे अभी, हेतु ये कारण है, कहा अर्कस्य अर्कत्व, तदेव अर्कस्य अर्कत्व, ऐसा मंत्र है, यही उसका अर्थ कर दिया। दो तीन में टिप्पणी कहा, दो में कहते हैं अग्नि है, बक्षमाण विराट रूप से अग्नि, अग्नि माने जो आगे कहेंगे विराट, बक्षमाण है अभी कहा नहीं गया, जो बक्षमाण विराट है, विराट रूप अग्नि ये लेना। तीन नंबर के बाद अर्कत्वम, इसमें देते हैं अर्चनात् सुख हेतु अंब संबंधात् अर्क नामा प्रजापति, माने अर्चनात् अर्क, अर्च पूजायाम धातु से घाय करेंगे तो अर्क बन जाता है, सजो को गिंड तो लग जाता है, घित प्रत्यय पर मिलेगा घाया, चकार को बन जाएगा ककार, बनेगा अर्क बन जाएगा, सजो को गिंड तो सूत्र है घाय प्रत्यय करने पर, हलस्व सूत्र से घाय होगा, घाय करने के बाद में ये लग जाएगा, सजो को गिंड तो सूत्र लग जाएगा, चकार को ककार हो जाएगा, अर्क बन जाएगा, यही है। ये टिप्पणी भी कह रहे हैं अर्चनात् सुख हेतु अंब संबंधाच, कहते हैं अर्चनात् अर्क, अर्चना करने से अर्क कहा गया प्रजापति, अथवा सुख हेतु अंब संबंधाच, अथवा सुख का कारण होता है अंब, जल की उत्पत्ति बताया था, सुख का कारण है जल, सुख का कारण है सुख हेतु, जो सुख का कारण अंबस है, अंबस माने जल, उसके संबंध होने से भी प्रजापति अर्क हो गया, ये बोलते हैं अर्क नाम है प्रजापति, सुख के कारण जल का संबंध होने से भी वो प्रजापति को अर्क कहा जाता है, अथवा अर्चना किया है उसने इसे अर्क कहा जाता है, अर्चनात अर्क ऐसा हो जाता है, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अग्निर अर्क नाम निर्वचनम यतदे, अग्नि का माने विराट के जो अग्नि माने हिरण्यगर्भ है उसका अर्क नाम निर्वचन कर दिया, संपादन कर दिया, ये अर्क नाम संपादन इस तरह से हुआ, क्यों अर्चनात अर्क, पूजा करने से अर्क कहा गया। एक अर्चनात सुख हेतु पूजा करणात अब संबंधात, दो कारणों से अर्क कहा गया प्रजापति को, दो कारण है, एक तो अर्चनात, उसने अर्चना की, अपने सामर्थ्य के विचार किया, मन वाला हो गया हूं मैं, अब सारी सृष्टि कर सकता हूं, अपने सामर्थ्य की प्रशंसा की, अर्चना मैंने प्रशंसा आया अर्चनात अर्क, अथवा सुख हेतु पूजा करणात, सुख का कारण जो पूजा, सुख का हेतु पूजा है वो किया उसने, इसलिए भी वो माने उसने स्व अर्चन कहा था, पूजा किया बोला था, तो पूजा करने से भी अर्क नाम पड़ा, यही कहते हैं संबंधाच अग्निर एतद गौणुम नाम अर्क, मुख्य नाम तो प्रजापति आदि है, हिरण्यगर्भ आदि है, किंतु अग्नि माने हिरण्यगर्भ के गौण नाम है, ये क्रिया से आई हुई नाम है, किसके आई, अर्चन क्रिया से आया, इसलिए अर्क बोल दिया, ये गौण नाम है। देखा चार की टिप्पणी में कहते हैं सुखेद पूजा करणाति, अर्चनात इत्यस्य विवरणम, जो अर्चनात का ये व्याख्या है, ये सुखेद पूजा करणात, देखा तथा च अर्चनात मृत्यु और अर्कत्व, माने पूजा करने के कारण से उसको माने अर्क कहा, मृत्यु को अर्क कहा गया, प्रजापति को हिरण्यगर्भ को मृत्यु अर्क कहा। अब द्वारा का तत्संबंध तो अग्नि तदगौणम, जल के द्वारा जो अर्क नाम पड़ा हुआ है, सुख पूजा के कारण जो जल उत्पन्न हुआ करके उसके साथ संबंध होना, ये गौण नाम है अग्नि का, माने हिरण्यगर्भ का गौण नाम है, ये मुख्य नाम तो यही है अर्चनात अर्क। आगे भाष्य में कहते हैं यह एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कम भेद, यह यथोक्तम भेद ऐसा आता है वहां, यह यथोक्त अर्कस्य अर्कस्य अर्कम भेद ऐसा आता है, जो मंत्र के अंत में आता है, जो इस प्रकार अर्क के अर्क को जानता है, तो यह एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कत्वम भेद माने जानाती, जो व्यक्ति इस प्रकार जानाती वो उपासद उपासना करता है, जानता है अर्क के अर्कत्व को समझता है, उसको भी क्या होगा, कम माने उदकम, कम माने जलम नहीं उदकम, कम माने सुखम, कम उदकम सुखम बा, कम कम शब्द का अर्थ दो होता है, सुख भी होता है कम और जल भी होता है, जो चाहे वो मिल जाएगा, जो इस प्रकार अर्क के अर्क को जानता हो उसको कम शब्द का अर्थ, उदक चाहता है तो उदक मिलेगा और सुख चाहता है तो सुख मिलेगा, यही है कम का अर्थ दो होता है, कम माने सुख भी होता है, कम माने जल भी होता है, कम माने उदकम सुखम बा, नाम सामान्य नाम समान है दोनों का, कम नाम दोनों के लिए समान है, जल के लिए प्रयोग होता है, जल सुख के लिए प्रयोग होता है, नाम समान होने से हवई इति अवधारणार्थ, हवा वहां आया, वो हवई आया है, वह अवधारण निश्चय के लिए भवती, उसके लिए सुख अथवा जल मिल जाता है, जो अर्क के अर्क को जानता हो, माने प्रजापति के इस कार्य को जो जानता हो उसके लिए भी सुख अथवा जल जैसा चाहे वैसा होता है, यह अस्मयी माने एवं विदेह, इस प्रकार को जानने वाले के लिए, एवं विदर्थम भवती, इस ऐसे जानने वाले के लिए होगा, सुख होगा या जल होगा जैसा चाहे वो होगा, अन्य के लिए नहीं, ये बोला चाहते हैं। टिप्पणियां पांच छह सात आठ, पांच में नंबर दे दिया आगे दो, ये द्वितीय का प्रथम ब्राह्मण में है, इसी प्रथम मंत्र के अंतिम में है, ये जो चला गया वही है नंबर। छह में कहते हैं जानाती माने उपास्य, ऐसा जो उपासना करता है, जानाति माने उपास्ते, वेद माने उपास्ते। अच्छा सात की टिप्पणी, सुखम माने सुखम कर दिया, कम माने सुखम, कम के ऊपर होना चाहिए। आठ की टिप्पणी दिया, एवं विदे माने अर्कत्व गुण विशिष्टत्व उपासित हो, एवं विदा का अर्थ अर्क में जो अर्कत्व गुण विशिष्ट रूप से प्रजापति का जो उपासना करेगा उसको भी जल या सुख मिलेगा, दो में से कोई होगा, अवांतर फल है ये, ऐसा बता दिया। अच्छा जी आगे टीका से देखना है, मंत्र भाष्य तो हो गया, टीका में कहते हैं ननु तैतरीयकाणाम आकाशादि सृष्टि उच्यते तत्कथम यह अपाम आदो सृष्टि वचनम। अरे महाराज तैतरीय आदि श्रुति में सबसे पहले आकाश की सृष्टि सुनाई पड़ी और यहां पर आपो अर्थते आपो अजायंत, जल की सृष्टि यहां वृद्धार्थ में कैसे कहा, पहले विरोध होगा ना, जब वहां तैतरीय आदि उपनिषदों में पहले आकाश की सृष्टि, उसके बाद वायु की, उसके बाद तेज की, चौथे नंबर में जल है, प्रथम जल को कैसे बोल दिया, ये प्रश्न है। नानो तैतरीय का नाम जो तैतरिक श्रुति वाले हैं उनके यहां आकाश आदि सृष्टि रुच्यते, आकाश आदि क्रम से सृष्टि कही जाती है, तद कथम वह यहां कथम कैसे, यह माने वृद्धारणिक में अपाम आदो सृष्टि वचन, जल की सृष्टि का पहले कथन कैसे, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अत्र इत्यादि कहा है। अत्र आकाश प्रवृत्तिनाम त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्यम भाष्यकार ने कहा, यहां वृद्धारणिक में भी आकाशी तीन के उत्पत्ति के अंतर जल की सृष्टि ऐसा मानना, श्रुतंत्र सामर्थ्य भाष्य का अन्य श्रुति के सामर्थ्य से लेना पड़ेगा, अन्य श्रुति तैतरीय आदि श्रुति उनके उन्हें आकाश आदि से सृष्टि क्रम है, यहां भी वही मानना पड़ेगा। ठीक है हमें कहते हैं आगे सप्तम्या हिरण्यगर्भ कर्तृका सर्गोक्ति, अत्र माने क्या लेना है, तो अत्र क्या लेना, अत्र पद के द्वारा तो कहते हैं अत्र, अत्र माने सप्तम्यंत पद होता है, जब इदम शब्द से सप्त मिलाएंगे तो अत्र बनता है होगा, तो यहां पर इसमें तो अत्र का सप्त में हिरण्यगर्भ कर्तृक सृष्टि, इस सृष्टि में किस सृष्टि में हिरण्यगर्भ करता है जिस सृष्टि का, ये वृद्धार्थ में हिरण्यगर्भ कर्तृक सृष्टि, इस सृष्टि में भी ऐसे ही करना चाहिए क्या, आकाश आदि क्रम से मानना। त्रयाणाम पंचीकृतानाम इतिवत, वो तीनों का भी कैसे सृष्टि काल, पंचीकृत वाले लेना तू आकाश आदि, अपंचीकृत वाले आकाश आदि नहीं लेना, जो पंचीकृत हो चुके हैं ऐसे आकाश आदि से तीन की उत्पत्ति के बाद में जल की उत्पत्ति ऐसा मानना, यह पंचीकृत की चर्चा है यहां, अपंचीकृत की चर्चा नहीं है। ठीक है त्रयाणाम पंचीकृतानाम इति यावत, तीनों जो पंचीकरण हो चुके हैं जिनका, जिनमें पांचों भूत मिले हुए हैं ऐसे आकाशादि से, ये बताना सृष्टि यहां, थूल जगत की सृष्टि बतानी है यहां। ननु आकाशादि आकाशाद्या तैतरे सृष्टि यह तो अवादि इति उदित अनुदित होम विकल्पो भविष्यति नित्य है, पूर्वादि बोलता महाराज ऐसा है आकाशादि तैतरिक सृष्टि, तैतरी उपनिषद में आकाशादि से सृष्टि मानना। अच्छा यह मान वृद्धारण्य में अभी यहां तो अवादि जल से शुरू कर देना सृष्टि के, जैसे उदित होम और अनुदित होम विकल्प होता है, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति बोला जाता है, अग्निहोत्र कोई सूर्योदय के बाद करता है, कोई सूर्योदय से पहले करता है, दोनों में कैसे भी हो कुछ भी करे विकल्प है, उसी प्रकार यहां भी विकल्प मान लिया जाए, वहां आकाश आदि से सृष्टि और यहां जल आदि से सृष्टि, जैसे उदित होम और अनुदित होम होता है उस प्रकार, ये पूर्वादि शंका किया। नो आकाश आद्या तैतरीय सृष्टि, तैतरीय में आकाश आदि सृष्टि मानना, और यह माने वृद्धारण्य में यहां अवादि, यह तो अवादि जल आदि की सृष्टि मानना। उदित अनुदित होम, जैसे उदित होम अनुदित होम होता है, जैसा चाहे वैसा करता है व्यक्ति, ठीक विकल्पो भविष्य विकल्प होगा, सिद्धांत का न इत्याह, न सिद्धांत का नहीं कहे, नहीं कहना ऐसा, ये सिद्धांत बोलना चाह रहे हैं। टिप्पणी थी सात की है ना, यह माने बाज स्नेह के तैतिर में आकाश आदि की सृष्टि और यहां बाज स्नेह माने वृद्धार्थ गए, इसमें जलादि की सृष्टि मान लिया जाए, जैसे उदित होम अनुदित होम विकल्प होता है वैसे विकल्प माना जाए, वहां जैसा कहा वैसा मानना, यहां जैसा कहा वैसा मानना, तो सिद्धांत ना नहीं हो सकती, क्यों विकल्प कहा, विकल्प असंभवाच्च, विकल्प होना संभव नहीं है, सृष्टि क्रमस्य विकल्प असंभवाच्च, सृष्टि क्रम में विकल्प नहीं हो सकता, माने हवन एक क्रिया है तो वहां विकल्प हो सकता है, सृष्टि के क्रम में विकल्प नहीं हो सकता, उसको जोड़ना ही पड़ेगा, तीन की उत्पत्ति का अंतर जल की उत्पत्ति मानना होगा यहां वार्षणिक में कहा, क्योंकि पुरुष तंत्रत्वाद क्रिया यही सिद्ध करते हैं, जो हवन क्रिया है उदिते जो होती अनुदिते जो होती बोला वो पुरुष के अधीन है, पुरुष तंत्र है पुरुष के अधीन है वो, पुरुष तंत्रत्वाद तंत्र माने अधीनता, पुरुष तंत्रत्वाद क्रिया या हवन क्रिया जो है ना उदित हम और अनुदित हम पुरुष के अधीन है क्रिया युक्त है, विकल्प वहां विकल्प होना संभव है, संभव है ठीक है वो, क्यों उदित और अनुदित दोनों हवन हो सकता है पुरुष तंत्र है। अच्छा किसी जल्दी उठा तो सूर्योदय के पहले हवन कर देगा, किसी दिन देर हो गया सूर्योदय के बाद कर लेगा, उसके अधीन है वो। अच्छा किंतु सिद्धे अर्थ हेतु पुरुष अनधीन है, जो सिद्ध अर्थ होता है सृष्टिक्रम सिद्ध अर्थ है वहां पुरुष के अधीन नहीं है वो, पुरुष अनधीन है नाशौ संभवती माने वो विकल्प, असौ माने विकल्प न संभवती, वो विकल्प संभव नहीं होता सिद्ध सिद्ध विषय में, सृष्टि सिद्ध है उसमें विकल्प नहीं कर सकते। अतः सृष्टि सृष्टि विवक्षिता चेत, यदि सृष्टि विवक्षित है वैसे तो वेदांत में मुख्य रूप से सृष्टि में विवक्षित नहीं, ये न के न प्रकार वो निर्विशेष ब्रह्म को समझाने की तरीका है, अध्यारोप है सारे क्या है, वास्तव में सृष्टि है ही नहीं, बाद में अपवाद करना है, बाद में अपवाद करना है किंतु वास्तव में तो है ही नहीं। यदि सृष्टि विवक्षित है तो क्रम को तोड़ना नहीं होगा, जैसा क्रम से वहां तैतरी आदि में वही क्रम यहां भी लेना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। अतः सृष्टि विवक्षिता चेत, यदि सृष्टि विवक्षित है तो आकाशाद्या एव सा युक्ता, सावन सृष्टि युक्त आकाशादि क्रम से ही सृष्टि युक्त है। विद्या प्रधानत्वात् अनादर, मुख्य में है ज्ञान के प्रधानता है क्या ये उपनिषदों में, सृष्टि में आदर नहीं है, मुख्य रूप से सृष्टि में आदर नहीं है, यह न केन प्रकार आत्मज्ञान में आदर है, यह न केन प्रकार आत्मज्ञान हो जाए व्यक्ति, उस श्रुतियों का तात्पर्य तो आत्मज्ञान में है, विद्या में है, किसमें विद्या माने ज्ञान, उसमें आदर है, सृष्टि में आदर नहीं है श्रुतियों का, वो तो अध्यारोप है समझाना है किसी प्रकार से, अध्यारोप अपवाद करके समझाना, सृष्टि में तात्पर्य नहीं होता वेदांत का, ये कह रहे हैं। सृष्टि विवक्षिता चेत आकाशाद्याय सायुक्त, आकाशित क्रम से ही वह सृष्टि युक्त होगी, सावन सृष्टि विद्या प्रधानत्वा तो अनादर सृष्टो इति भाव, सृष्टि में अनादर है क्योंकि उपनिषदों का मुख्य आदर किसमें विद्या में है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान में है, सृष्टि में आदर नहीं है, इस सिद्धांत ने उत्तर दिया। आठ नौ दस की टिप्पणी आठ में कहते हैं, अतः सिद्ध से सृष्टि क्रम से पुरुष अतंत्रत्वाद, जो सृष्टि जो सृष्टि क्रम सिद्ध है वो पुरुष का अधीन न होने से अतंत्रत्वाद बोला। नौ में कहते समानांतरम विराज सर्ग से निर्देश्यमाणत्वाद सृष्टिर विवक्षितत्व उपेत्य अपाम ग्रहण उपलक्षण इति उक्तम, पूर्व में जो कहा आगे जो होने वाली सृष्टि विराट की सृष्टि, अगले आगे आगे मंत्र में आगे विराट की सृष्टि समानांतरम अगले अगले मंत्र में आना है विराट की सृष्टि के बारे में, सर्गस्य विराट सृष्टि जो है निर्देशमानत्वात् निर्देश होना है आगे, इसलिए सृष्टिर विवक्षितत्व उपेत्य, सृष्टि में विवक्षितत्व स्वीकार करके ये कहा गया जल की पैदा जल पैदा हुआ करके, अपाम ग्रहण उपलक्षण इति जल ग्रहण उपलक्षण है कहा, माने अन्य का भी लेगा कि आकाश आदि को भी लेगा ऐसा बताया था। संप्रति शैव अवक्षिता, वास्तव में अब तो ये बोला जाता है सृष्टि विवक्षित है ही नहीं, सृष्टि विवक्षित नहीं ज्ञान में विवक्षा है, सैव माने सृष्टि एवं अवक्षित अविवक्षिता। विद्या निष्ठत्वात् उपनिषदाम, उपनिषद किसमें निष्ठा रखते हैं विद्या में, यही कहा इसलिए विद्या प्रधानत्वात् ये कह दिया टीका में। अनादर सृष्टौ अनादर है ना, दस नंबर की टिप्पणी कहते हैं सृष्टौ, तथा च प्रतिवेदांतम प्रत्येक वेदांत, एक केवल वृद्धारण्यक नहीं जितने भी उपनिषद हैं, वेदांतम वेदांतम प्रति प्रतिवेदांत सारे वेदांतों में जितने भी वेदांत लेंगे आप उपनिषद लेंगे, वेदांत माने उपनिषद, प्रतिवेदांतम सृष्टिर नाना विधेयक विधा इक्षते, प्रत्येक में उपनिषदों में सृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ती है, क्यों उसमें आदर नहीं है, एक ही प्रकार में कहीं तन मनो अकुरुत आता है सृष्टि के पहले, कहीं सप्राणम अश्रित, इसमें प्रश्नोपनिषद आदि में देखते हैं सप्राणम अश्रित सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति बताते हैं, और तत्तेजो ऐक्षत अश्रित छांदों के देखते हैं तो तत्तेजो ऐक्षत आता है, और उधर तैतरे देखते तो तस्माद वाय तस्मा आत्मा आकाश असमुत आकाश की सृष्टि बताई जाती है, और यहां देखते तो जल की सृष्टि बताई जा रही है, माने सृष्टि में आगर नहीं है सिद्ध होता है, ये कहना चाह रहे थे दस के टिप्पणी कहा। तथा च प्रतिवेदांतम, जितने भी उपनिषद हैं सारे उपनिषदों में सृष्टि नाना विधा इक्षते, सृष्टि नाना प्रकार कही जाती है, ये भारतीकार ने कहा है। ये तथा च प्रतिवेदांतम सृष्टि नाना विधा इक्षते, नाना प्रकार की सृष्टि कही जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार का, क्यों विवक्षा नहीं है उसमें, वो तो एन केन प्रकार में ज्ञान में विवक्षा है। सृष्टि में आदर होती तो एक ही क्रम होना चाहिए था सारे उपनिषदों में, आदर नहीं है सृष्टि में, वो तो अध्यारोप है, अध्यारोप बहुत न्याय करके वो एक सिद्ध करना है। पहले देखो कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ हुआ है, और आगे इसको प्रलय करने पर वही रहेगा जो पहले था। मिट्टी से बहुत सारे पात्र बना दिए, सबको तोड़ दिया, क्या बना फिर, मिट्टी हो गई, बस यही दिखाना है कि सृष्टि को मान बैठा है सामने वाला, सृष्टि नहीं है एकाएक कहेंगे तो मानेगा नहीं, अज्ञानी मानेगा नहीं, शिष्य अज्ञानी है मानता नहीं है, सृष्टि है सत्य है माना है, हाँ भाई है है, हाँ देखो कारण के बिना कार्य नहीं होता। हाँ तो ये सृष्टि के पहले अवस्था थी, उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म रूप था ये, उसके बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा ऐसा हो गया, इतना बड़ा बन गया, ये अध्यारोप करते गए, उसके बाद फिर इसको उसमें लय कर दिया, उसको उसको लय क्रम बता दिया, करते करते वहीं पहुंच गए जहां से आए थे। आदि सोचता हाँ, जब उपादान कारण में ही कार्य का लय कर देते हो, कार्य नाम का चीज होता नहीं है, जब मिट्टी में ही घट का लय करेंगे तो घट नाम की वस्तु होता नहीं है, नहीं तो उपादान में लय नहीं करेंगे तो यहां नहीं है तो अन्यत्र कहीं बुद्धि होगी, क्या होगी, यहां नहीं है तो अन्यत्र कहीं होगी, ऐसी बुद्धि होगी, यहां घट नहीं है अन्यत्र, उसी प्रकार उपादान में ही जब लय कर देते हैं तो फिर कार्य नाम की वस्तु समाप्त हो जाता है, अपवाद ऐसा करते हैं। ठीक है, भारतीय अनुवचन होने से अनुसंधान करना चाहिए, कहा ठीक है, हमें कहा गया अपाम आदो सृष्टि वचनम अनुपयुक्तम, जल का जो पहले सृष्टि करना ठीक नहीं, जो वचन है ना, तो आपो असृजता आया है यहां तो वो ठीक नहीं है, अतः आपो अजाय शब्द आया और ठीक नहीं, अनुपयुक्त हूं न सृष्टु ताबी एव पूजा सिद्धति, उन जल के द्वारा सृष्टा के कोई सम्मान तो होता नहीं, जल उत्पन्न होने से सृष्टा जो जगत सृष्टा का क्या सम्मान होगा, अर्चते भाई मैं उदकम अभूत कम अभूत ऐसा शब्द आया है तो क्या सम्मान होगा जल की उत्पत्ति से उस पूजा करने वाले का, सृष्टु ताभी माने जल के द्वारा अद्भी पूजा न सिद्धति, पूजा सिद्ध नहीं होती, इति आशंक्य कहते हैं। आश्वमेधिक अग्निर अर्कनाम सिद्ध्यर्थम, आश्वमेधिक जो अग्नि है आगे विराट उसके अर्कनाम सिद्ध करना है, उसकी सिद्धि के लिए तद उपयोगितम उपनिषद, जल की उपयोगिता है, क्योंकि जल बने बिना वो घनीभूत बनेगा नहीं, घनीभूत बने बिना विराट बन नहीं पाएगा, विराट बनने के लिए पहले जल चाहिए, जल होगा तो ऊपर का फेन जम करके पृथ्वी बनेगी तो पृथ्वी फिर 14 भुवन आदि बनेगा, विराट बनेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। इसलिए अश्वमेध के उपयोगी जो अग्नि है, अश्वमेध रूपी जो अग्नि है उसके अर्कनाम सिद्ध्यर्थम तद उपयोग, माने जल का उपयोग है, यहां जल सृष्टि का उपयोगता है, ये कहना चाहते हैं। ग्यारह की टिप्पणी, कहा अश्वमेध के लिए अश्वमेधांग भूत, अश्वमेध यज्ञ के अंग है अग्नि, विराट अग्नि उसके उपयोगिता में जल की उपयोगिता है, जल बने बिना, जल के ऊपर ठोस पदार्थ नहीं बनेगा, घनीभूत भाव नहीं होगा, पृथ्वी नहीं बनेगी, पृथ्वी नहीं बनेगी तो आगे 14 भुवन आदि बनेंगे, फिर विराट नहीं बन पाएगा, समष्टि थूल में अभिमान करने वाला विराट होता है, क्या होता है, समष्टि थूल में अभिमान करने वाला विराट होता है, तो अब थूल पदार्थ बन ही नहीं पाएगा तो किस में अभिमान करेगा, वो विराट बन नहीं पाएगा, इसलिए उपयोगी है जल का, ये कहना है। अर्चते इत्यादि शब्द से कहा, समय हो गया है, टीका थोड़ी रह गई, फिर करेंगे। हिरण्यगर्भ मानिए बेष्टि में है यहाँ, और सम सारे प्राण एकत्रित हो जिसपे होगा वो हिरण्यगर्भ वो होता है, बेष्टि में प्राण प्राण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ प्राण बोला जाएगा, और सारे प्राण के पुंज जब बनेगा, केवल मनुष्यों का नहीं जितने प्राणी हैं सारे के प्राण के पुंज होगा, सूक्ष्म शरीर का पुंज जब बनेगा उसको कहते हैं उस अवस्था में हिरण्यगर्भ कहा जाता है, बेष्टि में प्राण कहा जाता है, समष्टि में हिरण्यगर्भ बोला जाता है, ऐसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।